महिषासुर द्वारा देवी से वरदान मांगना। हे परमेश्वरी, मैं तुम्हारे द्वारा ही वध करने के योग्य हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मुझे भी इस विषय में कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो नियत है वह किसी के भी द्वारा लंघित नहीं हुआ करता, अर्थात उसे कोई टाल नहीं सकता। किंतु पहले समय में आपके ही साथ मैंने भगवान शंभु की आराधना की, मैंने भी शंभु का समाराधन किया था और उसी भांति की चेष्टाओं से प्राप्त हुई आप। जब तक तीन मनवंतर हैं, उत्तम असुर राज्य है, मैंने उस राज्य को अकंटक रूप से भोग किया है, मुझे इसका कुछ भी अनुमान नहीं है। शिष्य के कारण से कात्यायन मुनि के द्वारा मुझे साप दिया गया था, यह सीमांतनी तेरा विनाश करेगी, इसमें संशय नहीं है। पुराने समय में तपस्या करते हुए परम श्रेष्ठ रौद्राशव नामक जो कात्यायन मुनि के शिष्य को हिमवान के समीप में एक अनुपम स्त्री का रूप धारण करके मैंने कौतुक से मोहित किया था, विप्र ने उस अवसर पर तप का त्याग कर दिया था। पाप में ही स्थित कात्यायन के पुत्र ने मुझे साप दिया। उस समय में माया का ज्ञान प्राप्त करके शिष्य के लिए क्रोध की अग्नि के द्वारा मुझे साप दिया गया था, क्योंकि तुमने यह मेरा शिष्य मोहित किया था जो तप से च्युत हो गया था। आपने स्त्री के स्वरूप के द्वारा ऐसा किया, इसलिए तुझको स्त्री ही मारेगी। इस रीति से पूर्व में कात्यायनी मुनि ने स्वयं मुझको साप दिया था। उस साप का काल आज आकर उपस्थित हो गया है। मैंने देवों के इंद्र का पद प्राप्त किया था और तीनों भुवनों का समान उपभोग किया है। मुझे कुछ भी सोचने अर्थात शोक और चिंता करने के योग्य नहीं है, और न मुझे शेष जो भी प्रार्थना करने योग्य है, जो देवी हे दुर्गे हे मुझे दीजिए। आपकी सेवा में मेरा बारंबार नमस्कार है। देवी ने कहा, हे महासुर, जो मुझे प्रार्थना वरदान प्रार्थना करने के लायक उसके विषय में तुम अब श्रवण करो। तुम्हारा प्रार्थनीय जो वर है उसको दे दूंगी, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। महर्षि ने, मैं आपकी प्रसन्नता से यज्ञ के भाग का उपभोग करना चाहता हूँ। जिस रीति से सभी यज्ञों में पूज्य हो जाऊँ, वैसा ही आप मुझ पर वरदान दीजिए। जब तक संसार में सूर्यदेव विद्यमान हैं, मैं आपके चरणों की सेवा में परित्याग नहीं करूँगा। यदि आपके द्वारा मुझे वरदान देना है, तो इस प्रकार से ये वरदान मुझे देने की कृपा करें। देवी ने कहा, यज्ञों के भाग तो देवगणों के लिए अलग अलग कल्पित हैं, अन्य कोई भी भाग शेष नहीं है जो मैं इस समय तुझे दे दूं। किंतु हे महिषासुर, मेरे साथ युद्ध में तेरे निहित हो जाने पर तू मेरे चरणों को कभी नहीं त्यागेगा और निरंतर चरण से संतुष्ट रहेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे दानव, जहाँ जहाँ पर भी मेरी पूजा प्रवृत्त होती है, वहाँ पर यह तुम्हारा शरीर भी पूजा के और चिंतन करने के योग्य होगा। प्रातः काल में यह उस देवी का वचन सुनकर महिषासुर वहाँ पर वर प्राप्त करके परम प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे गुरचंडे, हे दुर्गे, हे भद्रकाली, हे देवी, आपकी सेवा में मेरा नमस्कार है। हे देवी, आपकी बहुत सी मूर्तियाँ हैं और आपके द्वारा समस्त परिपूर्ण है। हे परमेश्वरी, मैं यज्ञ में किन मूर्तियों के द्वारा पूज्य होऊंगा, यही आप मुझे बताइए। यदि आपके द्वारा मेरे यहाँ कृपा हो जाए। देवी ने कहा, हे महिषासुर, यहाँ पर आपने जो भी नाम कहे हैं, उन मूर्तियों में संस्फुट होता हुआ लोक में तुम पूज्य होगे। जो उग्र चंडा मूर्ति है, फिर मैं भद्रकाली हूँ, जिस मूर्ति के द्वारा मैं तेरा हनन करूँगी, वह दुर्गा कीर्तित की गई है। इन मूर्तियों में सदा ही तुम मेरे चरणों के पूज्य होगे। प्राचीन काल में जब सृष्टि का आदि काल था, उस समय उग्र चंडा मूर्ति के द्वारा तुम्हारा हनन किया गया था। दूसरी सृष्टि के समय में आपको भद्रकाली मेरे द्वारा निहित किया गया था, और इस समय में दुर्गा के रूप में द्वारा तुमको मैं अनुगामियों के सहित हनन करूंगी। किंतु पूर्व में मेरे द्वारा चरण के तल में तुमको ग्रहण करने वाले हो गए हो, अतः पूर्व कालों में ग्रहण किए हो, पीछे भी यज्ञ भाग की मुक्ति के लिए ग्रहण करने के योग्य हो गए हो। और वो मुनि ने कहा, इतना कहकर उस महामाया ने उग्र चंडा नाम वाले तनु को उस समय में महिषासुर को दिखा दिया था, जो मूर्ति 16 भुजाओं वाली थी और भद्रकाली इस नाम से विश्रुति थी। उस भांति मूर्ति को अमर बाहुओं से धारण करने वाली थी। दक्षिण की ओर नीचे गदा रखे हुए बाएं हाथ से पान पात्र को रखे हुए जो सुरों से भरा हुआ था, सिर में नरमुन्नों की माला धारण और सिंह के वाहन वाली थी। लाल वर्ण वाले नेत्र थे, महती काया थी और 18 बाहुओं से युक्त थी। उग्र चंडा और भद्रकाली ये 14 मूर्तियां थीं। ऐसे स्वरूप का दर्शन करके शीघ्र ही महिषासुर ने उनको प्रणपात किया था और वह बहुत ही विस्मय को प्राप्त हो गया था। इसके अनंतर जिस रीति से आक्रांत करके महिषासुर को निहित किया था, ठीक उसी भांति दोनों देवियों ने उसके चरण के तल से नीचे ग्रहण कर लिया था। उसका हृदय शूल से विदीर्ण किया हुआ और महिषासुर बिना शरीर सिर वाला था। शरीर के द्वारा उसके केश ग्रहण किए हुए हैं, निकलते हुए अंतड़ियों से भूषित हो रहा है। जिसके मुख से रुधिर निकल रहा है ऐसा जिसका शरीर था, ऐसे अपने पूर्व शरीर को उसने देखा। वह असुर का भय को प्राप्त करके बहुत चिंता एवं शोक करने लगा तथा मोह को प्राप्त हो गया था। इसके अनंतर एक ही क्षण में दानव ने अपने आप को स्तंभित किया था और उसने देवी को प्रणाम किया था तथा गदगद होकर देवी से उसने यह वचन बोला। महिषासुर ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर परम प्रसन्न हैं और आपने यज्ञ के भागों को मेरे लिए कल्पित किया है तब मेरा अन्य जन्म प्राप्त ना करूं। देवी ने कहा, आपने मेरी आराधना की है, अतः मैं आपको वर दे रही हूं। यहां पर तुम मेरे ही द्वारा बद्ध होंगे, इस विषय में कुछ भी विचार तुमको नहीं करना चाहिए। जो भी तुमने प्रार्थना की है मेरा विरोध सुरों के साथ ना होवे, यह भी सब हो जाएगा। हे दानव, मेरे चरण के तल के स्पर्श से तेरा शरीर यज्ञ भागों से उपभोग करने के लिए विशीर्ण नहीं होगा। हे महिषासुर, तेरा जीवात्माओं के साथ प्राण सभी भगवान हरि के पद के संयोग से केवल चिरंकाल पर्यंत स्थित रहेंगे। हे महिषासुर, सहस्रों करोड़ कल्प तक चिरंकाल पर्यंत तेरे जन्म ना होंगे। इस प्रकार से यह वर देवी ने महिषासुर को देकर उस असुर के द्वारा सिर को प्रणत होती हुई वहां पर ही अंतर्ध्यान हो गई थी। वह महिषासुर भी हे नृप, पुनः माया के द्वारा सम्मोहित होता हुआ पूर्व की भांति आसुरी भाव का आदान करके अपने स्थान को चला गया था। राजा सगर ने कहा, माया के द्वारा अनेक दैत्य निहित किए गए थे जिनका वध लोकों की विभूति के लिए हुआ था। उसको शुभ वरदान देकर वे पुनः प्रगृहित नहीं हुए थे, यह किस कारण से वर देकर कैसे पुनः प्रगृहित हुआ था। हे दुजोत्तम, मुझे यह बतलाने की कृपा करें। और मुनि ने कहा, सुरों के बैरी रम्म के द्वारा भी भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए। इसके अनंतर परम प्रसन्न महादेव जी प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर उस रम्म से बोले, मैं तुम पर परम प्रसन्न हो गया हूँ, अब जो भी तेरा इच्छित हो मुझसे वरदान का वरण कर लो। इस रीति से कहा हुआ रम्म भगवान चंद्रशेखर से बोला था, हे महादेव जी, मैं बिना पुत्र वाला हूँ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो हे भगवान, मेरे तीन जन्मों में आप ही मेरे पुत्र होकर जन्म ग्रहण करें। ऐसा ही पुत्र हो जो समस्त प्राणियों के द्वारा अवध्य हो और देवगणों को नेता होवे। हे भगवान शंकर, वह मेरा पुत्र ऐसा हो जिसकी आयु चिरकाल तक होवे, यह यशस्वी और लक्ष्मीवान होवे। इस प्रकार से जब उस दैत्य के द्वारा प्रार्थना की गई तो भगवान ब्रह्मवत ध्वज ने कहा, यह तेरा वांछित हो जावे और मैं तेरा पुत्र हो जाऊंगा। इतना ही कहकर भगवान ब्रह्मवत ध्वज वहां पर जामे और मैं तेरा पुत्र जाऊंगा। इतना ही कहकर भगवान ब्रह्मवत ध्वज वहां पर ही अंतर्ध्यान हो गए। रम्भ भी प्रसन्न होता हुआ अपने निवास स्थान को चला गया। मार्ग में गमन करते हुए उस रम्म ने शुभ महिषी को देखा। वह महिषी त्रहायणी चित्रवर्ण वाली परम सुंदरी और ऋतशालिनी थी। उस रम्म ने उस महिषी को देखा, कामदेव से मोहित हो गया अर्थात महिषी को ग्रहण करके उसके साथ स्रोत्सव किया था। फिर रति क्रीड़ा के प्रवृत्त हो जाने पर उसी समय में वह महिषी उसके तेज से युक्त होकर वह गर्भवती हो गई थी। महिषी ने गर्भ धारण कर लिया था तभी उसके उदर से महिषासुर उत्पन्न हुआ। उस महिषी में अपने ही यश से भगवान शंकर ने उसके पुत्र हो जाने की प्राप्ति की। वह रम्भ का पुत्र राम भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की ही भांति बड़ा हो गया। कात्यायन मुनि ने उस महिषासुर के लिए शाप दे दिया। शिष्य के अर्थ में उसको दुर्जय अवलोकन करके शिष्य पर अनुग्रह करने वाले चंद्रशेखर ने कात्यायन के द्वारा शाप दिए हुए उस महिषासुर का ज्ञान प्राप्त करके चंडिका देवी से प्रणाम पूर्वक कहा था। ईश्वर ने कहा, आज हे देवी, यह महिषासुर कात्यायन के द्वारा शापित किया गया है। इसके विनाश करने वाली योषित होगी। इससे हे जगन्मयी, ऋषि का वाक्य बिना किसी संदेह के ही पूर्ण होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह महर्षि मेरा ही शरीर है। हे जगन्मयी, यह तुम्हारे द्वारा करना है और इसका हनन करना है। पूर्व और पर में भी निरंतर योग से युक्त में श्री हरि के रूप को वहन करूँगा। मेरा यह शरीर महेश से तुम्हारा बोझा होगा। यह महादेव जी ने पूर्व में पहले देवी से प्रार्थना की थी। इससे देवी ने महिषासुर महादेव को ग्रहण किया था। उसने उसी प्रकार का आसुर तप का तपन किया जो परम दारुण था। उसी भांति भगवान शंभु की आराधना की, पुत्रार्थ वरदान प्रदान किया। उसी रीति से उसने अपनी महसी की सूरत के लिए सेवन किया। उसमें उसी प्रकार से दानव महिषासुर दानव वीर हुआ। भगवान कात्यायन भी उसी प्रकार के साप को पूर्व जन्म में इस प्रकार से प्रवृत्त होने पर उसने अन्य जन्म में महिषी ने देवी का पूजन करके वर की याचना की थी। तीसरे जन्म में वर प्राप्ति करके अशेष कल्पों में यहाँ पर मेरा जन्म ना होवे, यह वरदान मांगा था। इस कारण से देवी के चरणों के तल में इस समय महिषासुर स्थित रहा करता था। इस प्रकार देवी के प्रसाद से महादेव जी के अंश से उत्पन्न होने वाले महासुर ने निरंतर पराप्रवृत्ति का लाभ किया। यह आज भी देवी के चरणों के तल की प्राप्ति से परम प्रसन्न होता है। हे राजन, यह आपके समक्ष में सब कहकर सुना दिया है। हे राजन, अप्रस्तुत विषय का आप श्रवण करिए। हे नृपोत्तम, मैं आपके संवेदता कहता हूँ। मार्कंडे महर्षि ने कहा, जिस तरह से राजा सगर था देवी महर्षि के यजन में औरव के साथ संवाद किया था, यह सभी आपको बता दिया गया है।